Діяння апостолів. Розділ 7. А первосвященник спитав: «Чи воно справді так?» Він же відповів: «Мужі, брати і отці, слухайте! Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього: «Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі». Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять, і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог, я буду судити. А після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому союз обрізання. Тож Авраам породив Ісаака і на восьмий день його обрізав. А Ісаак – Якова, а Яків – 12 патріархів. А патріархи із заздрості продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним і визволив його з усіх його скорбот і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським. А цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо, і наші батьки не знаходили поживи. Яків, зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам. І фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину – 75 душ. От і зійшов Яків у Єгипет, і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем, і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові, народ розрісся і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано 3 місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося 40 років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм. Але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи: «Мужі, ви ж брати, чому один одному завдаєте кривду?» а той, що кривдив ближнього, відіпхнув його і мовив: «Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина?» При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло 40 років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: «Я – Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова». Увесь тремтячи, Мойсей не зважувався глянути. Тоді Господь сказав до нього: «Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет». Оцього Мойсея, якого вони відцурались, кажучи: «Хто тебе поставив князем і суддею?», оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі і у Червонім морі, і у пустині 40 років. Це той Мойсей, що сказав синам Ізраїля: «Бог воздвигне з-поміж братів ваших пророка, як мене». Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до нього на гори Сінай, та з нашими батьками. То він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його і серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові: «Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося». І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові, і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків: «Чи ви приносили мені заколене і жертви за 40 років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет Молоха і зорю бога Рефана, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва у пустині, як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що нею погане володіли, яких Бог вигнав був з перед обличчя батьків наших, аж до днів Давида, що знайшов ласку перед Богом і просив знайти житло для Бога Якова. А Соломон збудував йому дім. Та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить: небо – престол мій, земля ж – підніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви, твердошиї та необрізані серцем і вухом, ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і убивцями. Ви, що одержали закон через вістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: «Ось, бачу відкрите небо і Сина Чоловічого, який стоїть по правиці Бога». Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулися на нього разом та вивели за місто і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савлом. І каменували Стефана, який взивав, мовивши: «Господи Ісусе, прийми дух мій!» А впавши на коліна, закликав сильним голосом: «Господи, не постав їм цього за гріх!» І промовивши це, смертю заснув.